taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 września, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Solidarni z Białorusią. Historyczne białoruskie barwy są na fasadach ponad 90 polskich instytucji kultury. Będzie skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Chodzi o uchwałę anty-LGBT w Istebnej. Były bagna, tunele i przeszkody. 200 śmiałków zmierzyło się z trasą, którą pokonywali komandosi Gromu. Białorusini dziękują Polakom za światło Solidarności. Biało-czerwono-biały historyczne białoruskie barwy są na fasadach ponad 90 instytucji kultury, m.in. Wawelu, Stadion Narodowego, Zamku Królewskiego w stolicy, Filharmonii Szczecińskiej czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Za akcję dziękuję niezależny białoruski pisarz i dziennikarz Walery Kalinowski. Jak mówi, polskie władze pokazują, jak naprawdę wygląda solidarność między narodami i najbliższymi sąsiadami. Walery Kalinowski, dziennikarz rozgłośni Radio Swoboda, zauważył, że wszystkie znaki i symbole poparcia dla białoruskiej demokracji są ważne. Każdy znak i każde słowo wspieranie białoruskiej wolności jest bardzo ważne w ten moment. Ważny jest też każdy znak z Polski, bo Polska 40 lat temu zapoczęła ten szlach do wolności, a teraz my dążymy też zakończyć ten szlach tutaj na Białorusi. I też jest ważne uznanie tej biało-czerwono-białej flagi białoruskiej, te znaki narodowe, z którymi Białoruś walczyła o wolność jeszcze na początku XX stulecia. Białoruski intelektualista zwrócił uwagę, że społeczeństwo w jego kraju walczy o te same wartości, o które jeszcze niedawno walczyli Polacy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Białoruska opozycja, która domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki, demonstrowała 35 dzień. Na Placu Swobody w Mińsku było kilka tysięcy kobiet. Przyniosły ze sobą garnki i duże łyżki kuchenne. Czy to jest rewolucja? To są pokojowe protesty. My na razie chcemy zmienić prezydenta. Podczas antyprezydenckich manifestacji milicja zatrzymała ponad 40 osób. Konieczne jest przeciwstawienie się ideologii LGBT, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ci, którzy nie walczyli, przykładów z Europy nie brakuje, przegrali, zaznaczył w wywiadzie dla tygodnika sieci Lider PiSu. Ja ręki do tego, żebyśmy przegrywali. Z tym, co uważam za zagrażające samym fundamentom naszej cywilizacji, nie przyłożę, powiedział Jarosław Kaczyński. Jestem za tym, by aktywnie przeciwstawiać się tym zagrożeniom dla naszej cywilizacji, bo doświadczenia bierności pokazują zawsze ten sam efekt. Dodał w wywiadzie dla sieci Lider partii rządzącej. W sprawie uchwały anty-LGBT Rady Gminy Istebna w poniedziałek do prokuratora generalnego trafi skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Złoży ją wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który mówi, że to odpowiedź na prośbę mieszkańców Istebnej. Najgorsza ta woda. Przyjechałem z Łodzi, startujemy, ponieważ jest tu fajna atmosfera, duże wyzwanie, fajny klimat. Trudny bieg, dużo przeszkód terenowych, góra, dół, transzeje czołgowe, tunele, woda, przeszkody. Trzeba coś rozwiązać, jakieś zadanie. I bieg nietypowy, bo w parach. Tak, no jest to praca zespołowa też. Nawiązuje do legendarnej selekcji Gromu. Co jest najtrudniejsze w Grom Challenge? Myślę, że walka z sobą tak naprawdę. Jeżeli są tutaj młodzi komandosi, oni to robią na co dzień, to jest ich praca. Natomiast taki człowiek jak ja, który robi to od czasu do czasu hobbystycznie w ramach pasji, musi w którymś momencie walczyć ze sobą, naprawdę, w którymś momencie brakuje sił, włącza się słabość w głowie. Trzeba pokonać ten ból. Ale się udaje. Tak. Jak wrażenia po pierwszych przeszkodach? Super, zaczyna się dobrze, jesteśmy już mokrzy. A to były wrażenia uczestników biegu Grom Challenge Siła i Honor w Czerwonym Boże w województwie podlaskim. Biegli przez bagna, przeszkody terenowe i taktyczne. W sumie zmierzyło się z takimi przeszkodami ponad 200 uczestników. Śmiałkowie przebiegli z przeszkodami ponad 25 kilometrów. Bieg Grom Challenge odbył się już po raz 8. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz tylko nad morzem, tam niewielkie opady, także jutro i podobnie jak w centrum sporo chmur, na południu kraju z kolei dużo słońca, w nocy od 10 stopni na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i nad morzem. Jutro 18 stopni na północy kraju, 22 w centrum, do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi?

Po dwóch latach nigeryjskiej wojny domowej, która pochłonęła 2 miliony ofiar, zbuntowana Biafra rezygnuje z walki o niepodległość. Mówi przywódca prowincji generał Ojukwu. Jeśli ta rzeź ma się skończyć, nigeryjscy przywódcy i ich przyjaciele muszą wyciągnąć lekcje z II wojny światowej. Tylko sprawiedliwe rozwiązanie przyniesie pokój. Dlatego natychmiast powinniśmy usiąść do stołu rokowań, jak równy z równym. To jedyna droga do pokoju, którego chce cały świat. Generał Gołon, dowódca armii nigeryjskiej. Nie chodzi o zwycięstwo dla samego zwycięstwa. Myślę, że w tej wojnie zdrowy rozsądek wygrał z szaleństwem i ambicją. Secesjoniści przegrali i bardzo się z tego cieszę. Jestem szczęśliwy, że niewinni ludzie nie będą już głodować, cierpieć i umierać tylko dlatego, że ktoś cierpi na przerost ambicji. Organizacje międzynarodowe czekają na zgodę rządu nigeryjskiego, aby dostarczyć pomoc humanitarną mieszkańcom Biafry. Drogi były pełne uchodźców, ludzie uciekali przed wojskami federalnymi. Widziałem tysiące ludzi, którzy próbowali ratować swoje dzieci i swój dobytek. Nawet chorzy i ranni wyszli na drogi. Wszystko to wyglądało strasznie. Nie mogę znaleźć słów, żeby to opisać. Kiedy stamtąd wyjeżdżałem, 5 milionów ludzi nie miało dachu nad głową. Nikt im nie pomagał. Pani pachnie jak tuberozy. To nastraja i to podnieca. A ja lubię zapach narkozy. A najbardziej, gdy jest kobieca. A ja lubię zapach narkozy. A najbardziej, gdy jest kobieca. Mówię ładnie i melodyjnie. Zdania perle jak z pereł kolię. Pani patrzy melancholijnie. Skąd ma pani tę melancholię? Pani patrzy melancholijnie. Skąd ma pani tę melancholię? Sen doprawdy jak z dymu kółka, sen zmysłowy bladej dziewczynki. Hebanowa, lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Hebanowa, lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki. Pani usta wtula w swe futro. Pewno miękkie jest to futerko. przeczulenie. Co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Przeczulenie, co będzie jutro, co pokaże srebrne lusterko. Podkrążone po balu oczy i zmysłowość pachnącej twarzy i sen zwiewny panią pomroczy i o wczoraj pani zamarzy i sen zwiewny panią pomroczy i o wczoraj pani zamarza marzy. W dorocznym przemówieniu o stanie państwa prezydent USA Richard Nixon poruszył problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Kiedy prezydent ostrzegał przed zanieczyszczeniem środowiska, to raczej szedł za głosem ludu, niż wygłaszał nowe idee. W ostatnich miesiącach Amerykanie obsesyjnie wręcz mówią o ochronie środowiska, czystości gleby, wody i powietrza. Studenci zapominają już o wojnie w Wietnamie. W kwietniu zorganizują narodowe warsztaty na temat ochrony środowiska. Kiedyś nikt w Ameryce nie zwracał uwagi na naukowców ostrzegających przed zagładą przyrody równej i katastrofie nuklearnej. Teraz wszyscy im wierzą i powtarzają ich słowa. Baby. 1970. Stosunki między Beatlesami są bardzo napięte. George Harrison jeździ w trasy z innym zespołem. Zarówno Ringo Starr, jak i Paul McCartney chcą nagrać solowe płyty. A John Lennon już nagrał kilka piosenek ze swoim nowym zespołem Plastic Ono Band. John Lennon. Gramy muzykę i robimy filmy. To wszystko jest o pokoju. No wiesz, o nas pracujących na rzecz pokoju albo śpiewających o pokoju. Więc nie próbujecie tego od siebie oddzielać. Nie, kiedyś Beatlesi śpiewali All You Need Is Love. Ja teraz śpiewam Wszystko, czego potrzebujesz, to pokój. Yoko Ono. A utwór Instant Karma, który John właśnie napisał, to jakby rozwinięcie Give Peace a Chance. Tyle, że Give Peace a Chance to było takie bardzo proste przesłanie. A Instant Karma to coś głębszego. Bo przecież praca na rzecz pokoju to nie chodzenie na bale dobroczynne i takie tam. To przecież chodzi o wewnętrzną przemianę. Tu Apple PR. Yoko Ono reklamuje płytę. Jak często widujesz się z innymi Beatlesami? No cóż, George brał udział w nagraniu Instant Karma. Ringo gdzieś przepada, Paul. Nie wiem, co on to robi, nie mam pojęcia. Kiedy go ostatnio widziałeś? Zobaczę się z nim w tym tygodniu. Oh, Wysokie odznaczenia państwowe otrzymała załoga samolotu AN-24, która 26 sierpnia w dramatycznych warunkach, po próbie porwania samolotu i eksplozji na pokładzie, lądowała szczęśliwie w Katowice. Kapitana Jerzego Ziomka udekorowano krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a pozostałą część załogi, drugiego pilota Dionizego Zasiecznego, mechanika pokładowego Janusza Tołoczko i stewardesę Elżbietę Wietecką złotymi krzyżami zasługi. Za wzorową służbę dziękował udekorowanym minister komunikacji Mieczysław Zajfryd. Zyskaliście szacunek i uznanie kolegów, szacunek i uznanie ze strony społeczeństwa. Chciałbym, towarzysze, za tę waszą postawę w imieniu kierownictwa resortu złożyć wam serdeczne podziękowania i jednocześnie chciałbym wam życzyć, ażebyście w służbie dla Polskich Linii Lotniczych LOT uzyskiwali jak największe sukcesy w dalszej swojej pracy. Mówi kapitan Jerzy Ziomek. Uszczęśliwiony tak wysokim odznaczeniem, to jest dla mnie ogromną, ale równocześnie szalenie miłą niespodzianką, chciałem serdecznie podziękować za wyrazy uznania, za ocenę naszego stanowiska. Cieszy nas, że nasza postawa uznana została za wzorową. Jestem przekonany, że w sytuacji, w jakiej znalazłem się ja wraz z moją załogą, każda inna załoga naszych linii lotniczych zachowałaby się z pewnością nie gorzej. Kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Przywódcy wschodnich i zachodnich Niemiec spotkają się w Erfurcie. To pierwszy taki szczyt w historii obu państw niemieckich. Dziennikarze z całego świata bardziej zwrócili uwagę na nieplanowane wcześniej spotkanie obu przywódców niż oficjalne przemówienia. Niewiele jednak wiadomo o tym spotkaniu. Przybywający do Erfurtu kanclerz federalny został owacyjnie powitany przez wschodnio-niemieckich demonstrantów. Zmieszani goście obawiali się, że te owacje źle wpłyną na atmosferę niemiecko-niemieckich rozmów. Jednak NRD-owscy dygnitarze robili co mogli, aby udowodnić, że naród kocha także ich. Telewizja pokazywała dziś, jak w Erfurcie tłumy oklaskiwały wschodnio-niemieckich polityków. Te tłumy były jednak mniejsze niż tłumy, które witały kanclerza Brandta, a poza tym nie wyglądały autentycznie. Były tylko świetnie zorganizowane. Oh, yeah, baby. Like a fool. road I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, rok 1970. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Żałoba okryła nie tylko Francję. Ogłosiło ją na dzień pogrzebu zmarłego wiele państw, w tym również i nasz kraj. A w małej wiosce Colombelles-des-Églises odbyła się skromna, żałobna uroczystość na trumną, w której spoczywał generał de Gaulle. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi. To oficjalny komunikat. Beatlesi się rozchodzą. Do rozwiązania zespołu wezwał dziś Paul McCartney. Jego zdaniem różnice osobiste, a także muzyczne w zespole są nie do przezwyciężenia. George Harrison. To koniec Beatlesów takich, jakich wyobrażali sobie ludzie, a Beatlesi nigdy nie byli tacy, jak ludzie myśleli. Dlatego w pewnym sensie to wcale nie jest koniec Beatlesów. Beatlesi będą istnieć, aż umrą. To znaczy przecież nie możemy od nich uciec. Producent Beatlesów George Martin. Oczywiście jest mi przykro, że się rozstali, ale jestem też dumny, że byłem przy nich, kiedy naprawdę coś znaczyli. Bardzo szkoda, że jak myślę, nie będą już razem pracowali, ale oni są tak utalentowani, że na pewno samodzielnie także osiągną sukces. Czy nie sądzisz, że oni są od siebie trochę uzależnieni? Chyba tak, to znaczy zrobili coś razem, czego na pewno nie powtórzą samodzielnie. Nie będą już tacy dobrzy. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. mówi Władimir Iljicz Lenin. Drodzy towarzysze, setną rocznicę urodzin genialnego teoretyka i zarazem wspaniałego realizatora marksistowskiej myśli społecznej, Władimira Iljicza Lenina, pragnę w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyrazić najgłębszą cześć i oddanie naszej partii, polskiej klasy robotniczej i całego ludu pracującego Polski dla leninowskich ideałów, dla sprawy socjalizmu, której Lenin był najwybitniejszym rzecznikiem i bojownikiem. Wicepremier Piotr Jaroszewicz stwierdził m.in. Tu, zwłaszcza w hucie imienia Lenin, która stała się pierwszą wielką budową planu sześcioletniego, nie trzeba nikomu przypominać, czym była dla nas wtedy radziecka pomoc i czym jest stale braterska współpraca naszych krajów. Halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia, zainstalowane w sali Teatru Wielkiego w stolicy. Tu właśnie za kilka minut będziemy świadkami kulminacyjnego momentu uroczystości leninowskich w naszym kraju. Od wielu już dni i tygodni trwały przygotowania do obchodów setnej rocznicy urodzin wodza rewolucji. Zabierali głos naukowcy i ludzie pracy, teoretycy i praktycy, którzy myśl leninowską wcielają w czyn. Na tysiącach zebrań, sesji naukowych, imprez artystycznych, w organizowanych wystawach i konkursach ukazana została uniwersalna wielkość i aktualność leninowskich teorii w warunkach budownictwa socjalistycznego w naszym kraju. Ponad 150 tysięcy ludzi zginęło po tym, jak ogromna fala spadła na wybrzeże Pakistanu. Fala została wywołana przez szalejący w Zatoce Bengalskiej cyklon. Na ziemi leży mnóstwo powalonych drzew. Wokół zniszczonych domów i chat stoją ludzie. Machają rękami i mękami na wodę. Najwyraźniej proszą o wodę. Tak chcą wody. Ich zapasy zostały prawdopodobnie skażone. Rock and roll. Historia powszechna. So long, boy, you can take my place. Got my papers, I got my pay. So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River.

and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane to a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and only five. We're not bad people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Apollo 13 szczęśliwie wystartował w podróż na Księżyc. Na pokładzie statku są trzej astronauci: James Lowell, Fred Hulse i John Swigart. Kłopoty zaczęły się w drugim dniu lotu ponad 320 tysięcy kilometrów od Ziemi. Houston, mamy problem. Było duże boom. Rozdzwoniły się wszystkie dzwonki alarmowe. Straciliśmy cały bok statku. To prawda. Tuż obok anteny odpadł cały panel albo odgiął się w stronę silnika. Rozumiem. O godzinie 6.24 kierownictwo lotu postanowiło, że misja księżycowa Apollo 13 zostaje przerwana. Statek nie ląduje na Księżycu, wraca na Ziemię. Jak wiemy, wraca w dramatycznych okolicznościach, w bardzo trudnych warunkach. Kontrolerzy lotu zastanawiają się, czy statek nie zderzył się czasem z meteorytem. Tak czy inaczej, najważniejsze jest teraz sprowadzenie Apollo na Ziemię. Trwają przygotowania do bezpiecznego wodowania w Pacyfiku. Istnieje jednak obawa, że do tego czasu astronautom może nie starczyć tlenu, wody, energii. Samo wtargnięcie w atmosferę aż do momentu ładowania trwa zaledwie około 14 minut. Wtargnięcie następuje na wysokości około 120 km z prędkością około 11 km na sekundę. Następnie kabina Apollo wykonuje pewnego rodzaju podskoki, jeżeli tak można powiedzieć, w atmosferze, bo ona dokonuje wtargnięcia. Następuje potem jej pewne wyrzucenie w górne warstwy atmosfery, podobnie jak kaczka na wodzie, jak kamień płaski rzucony na wodę, tak odbija się. I w zależności od tego, czy wtargnie bardziej stromym torem, czy bardziej połogim, nastąpi dwukrotne albo trzykrotne nawet takie podskoczenie w atmosferze, zanim nastąpi spadek w dół. Na wysokości około 7 km otwierają się spadochrony dryfkotwowe, które są pierwszymi spadochronami łagodzącymi opadanie, a na wysokości nieco ponad 3 km wyciągają się trzy spadochrony główne, które hamują prędkość spadania do mniej więcej około 9 metrów na sekundę. A report of two good drogues. Widać, jak otwierają się spadochrony. Odyseja, tu Houston, spadasz na głównych spadochronach. Wspaniały widok. Olbrzymie owacje dla Apollo 13, który ląduje na spadochronach. Widzimy to bardzo wyraźnie na ekranie telewizyjnym. Nad każdym wisi katastrofa, na kibotliwy wbita. Nad każdym wisi katastrofa, żeby się urwać tak czy siak. I nikt się przed nią nie wycofa, lecz się pocieszmy prawdą tą. Wszystko być może katastrofą i wszystko może nie być nią. Oj, złote żyły się dokopał, oj, pyka mu rosny na szyję. Przyjaciel myśli katastrofa, wrogowie kadzą, niech nam żyje. Przeżył życie tak jak trzeba, przed dobrym czynem się nie cofał. Cześć mu i chwała, anioł śpiewa, a diabeł serce katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa, na kibotliwy wbita. Nad każdym wisi katastrofa, żeby się urwać tak czy siak.